เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆที่คุณเกษมเล่าให้ฟังคุณเกษมบอกว่าเรื่องนี้แม่เป็นคนบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ชาวบ้านต่างถิ่นเชื่อตรงกันว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยผีดุคือราวๆ50ปีมาแล้วสมัยที่แม่คุณเกษมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นหมู่บ้านชายทะเลซึ่งเป็นที่เกิดของแม่ก็อยู่ในฐานะตำบลหนึ่งของอำเภอหัวไซแต่แม้จะเป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญตำบลนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่เยอะส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงกันเป็นหลักแล้วก็ทำนาไปด้วยพร้อมๆกันที่ตำบลนี้เองมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งสามีเป็นครูโรงเรียนประชาบาลส่วนภรรยาไม่ได้ทำอะไรเป็นแม่บ้านมีลูกสาวคนหนึ่งเป็นเด็กเรียบร้อยทั้งคำพูดคำจากิริยามารยาทไม่มีที่ติเวลานั้นกำลังเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูที่สงขลาสองสามีภรรยาอยู่บ้านเพียงลำพังสองคนรอจนโรงเรียนปิดเทอมลูกสาวถึงจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีหนึ่งต่อมามีคนมาบอกขายบ้านให้หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้หลังใหญ่มีใต้ถุนหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเจ้าของเดิมเขาต้องการจะขายเพราะว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากภรรยาเสียชีวิตลงจากการคลอดบุตรก่อนที่ครูจะตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ญาติๆหลายคนก็พากันคัดค้านแล้วก็บอกบ้านไม่ดีมีอาถรรพ์เดี๋ยวซื้อไปภรรยาของครูก็จะคลอดบุตรตายนะว่าอย่างนั้นแต่ครูไม่เชื่อเรื่องนี้เนื่องจากการตั้งครรภ์ของภรรยานี่ว่างเว้นมาหลายปีจนลูกโตเป็นสาวก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกอีกแล้วจะกลับมาตั้งครรภ์อีกคงจะเป็นไปไม่ได้ก็ดื้อแพ่งซื้อไปหลายเดือนต่อมาหลังจากซื้อแล้วก็เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นภรรยาของครูก็ตั้งครรภ์โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทั้งที่มีอายุย่างเข้าไปกลางคนแล้วญาติๆที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่รู้เข้าก็ทำนายทายทักไว้ว่าหากได้ลูกเป็นชายเนี่ยสงสัยจะตายทั้งแม่ทั้งลูกแต่ถ้าเป็นหญิงถึงจะปลอดภัยว่ากันอย่างนั้นจนใกล้จะครบ9เดือนภรรยาของครูจะถึงกำหนดคลอดกลับมีอันต้องเจ็บป่วยลงอย่างกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุครั้นพอถึงเวลาคลอดก็เป็นไปดังคำทำนายนะคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่ทันคลอดละคือตายไปก่อนตั้งแต่อยู่ในท้องแหละนะแต่ว่าคราวแรกนี่โชคดีเพราะว่าคนเป็นแม่รอดชีวิตตายแต่ลูกแม่ไม่เป็นไรเป็นธรรมเนียมของท้องถิ่นถ้าหากว่าทารกคลอดใหม่เสียชีวิตไปอย่างนี้ก็มักจะทำการฝังศพที่ไปวันนั้นเลยแต่ก่อนจะนำศพไปฝังญาติผู้เฒ่าของครูคนหนึ่งคล้ายกับมีเจตนาจะทดลองอะไรสักอย่างก็นำดินก้นหม้อมาทาป้ายไว้ที่ข้อมือของศพทารกเป็นที่หมายเอาไว้จนวันคืนผ่านไปภรรยาของครูก็ตั้งครรภ์อีกครั้งสองสามีภรรยาก็คอยประคบประงมทนุถนอมทารกในครรภ์เป็นอย่างดีเรื่อยมาไม่บกพร่องเพราะเกรงว่าจะเป็นอย่างคราวแรกอีกแต่พอครบกำหนดได้9เดือนภรรยาของครูก็ป่วยอีกโดยไม่มีสาเหตุจนมาถึงวันที่ทารกน้อยจะออกมาดูโลกภรรยาของครูก็เจ็บท้องแสนสาหัสคลอดทารกเพศชายออกมาตรงที่ข้อมือปรากฏปานดำเป็นแถบทั้งตำแหน่งและรูปลักษณ์ก็ตรงตามที่ญาติผู้เฒ่าได้ป้ายดินก้นหม้อหมายเอาไว้ตรงนั้นทุกประการแต่ปรากฏว่าทารกนั้นกลับไร้ชีวิตตายซะก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่อยู่ในท้องสองสามีภรรยาก็ต้องประสบกับความปวดร้าวเสียใจอีกเป็นคำรบสองญาติพี่น้องก็ได้แต่ช่วยปลอบใจให้คลายจากความเศร้าแต่ก่อนจะนำศพไปฝังผู้เฒ่าคนเดิมก็นำดินก้นหม้อมาทาไว้ที่ข้อมือข้างเดิมอีกก็ทาตรงตำแหน่งใกล้ๆกับปานดำนั่นแหละเหมือนกับจองเวรไม่มีสิ้นสุดทิ้งเวลาไปไม่ถึงปีภรรยาครูก็ตั้งครรภ์เป็นคำรบสามจากเหตุที่ผ่านมาทำให้สามีภรรยาทั้งสองคนต้องเพิ่มความระมัดระวังถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกในท้องเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินงานบ้านงานเรือนครูแทบจะไม่ยอมให้ภรรยาหยิบฉวยเพราะเกรงว่าจะเจ็บป่วยอย่างสองคราวที่ผ่านมาแต่เรื่องของบุญกรรมเนี่ยเรื่องของเวรของกรรมท่านผู้ฟังมันเหมือนน้ำกับน้ำมันมันผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้แม้มั่นใจว่าชาตินี้ไม่ได้ทำกรรมเวรอะไรแต่ว่านี่ในชาติก่อนก็ไม่รู้สิอาจจะยังไม่หมดสิ้นจนกระทั่งครบ9เดือนอีกวาระหนึ่ง คราวนี้ภรรยาครูไม่ได้เจ็บป่วยอย่างคราวก่อนแต่ว่าตอนที่ใกล้จะคลอดนี่กลับเจ็บท้องปั่นป่วนแทบขาดใจถ้าสามารถเปรียบเทียบกับแม่ที่เจ็บท้องจะคลอดบุตรคนอื่นๆนี่สงสัยว่าจะสู้แกไม่ได้เพราะตอนนั้นแกแทบจะขาดใจตายไปเสียจริงๆมันปวดร้าวมากๆหมอตำแยในหมู่บ้านที่ว่าช่ำชองทำคลอดให้ใครต่อใครมาแล้วทั้งหมู่บ้านก็ยังหาสาเหตุไม่ถูกตั้งแต่เป็นหมอตำแยมายังไม่เคยพบเคยเห็นใครเจ็บท้องจะคลอดลูกทรมานปวดร้าวขนาดนี้มาก่อนภรรยาของครูก็นอนเจ็บดิ้นทุรนทุรายอยู่เป็นนานร่ำร้องจนหมดเสียงแหบเสียงแห้งฟังไม่ได้ยินแล้วในที่สุดก็ขาดใจตายทั้งที่ทารกยังคาอยู่ในครรภ์ครูเศร้าเสียใจเหลือเกินไม่มีแก่ใจจะทำอะไรทั้งนั้นได้แต่นั่งน้ำตาซึมอยู่ตรงนั้นฮะญาติๆหลายคนก็เข้ามาช่วยกันปลอบจนครูพอจะทำใจได้บ้างก็เริ่มจัดการงานศพญาติอีกคนก็อาสาเดินทางไปรับลูกสาวครูที่จังหวัดสงขลามางานศพแม่ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลอยู่หลายวันจนกระทั่งถึงกำหนดเผาพวกชาวบ้านก็ช่วยกันหามศพไปวัดประเพณีทางบ้านคุณเกษมเนี่ยนิยมตั้งศพที่บ้านแต่หากเป็นศพที่ตายโหงหรือว่าตายท้องกลมเนี่ยเขาจะไม่นิยมตั้งบนบ้านแต่จะทำปรำขึ้นหรือว่าตั้งเต็นท์ขึ้นที่หน้าบ้านแทนพอถึงวัดพระสวดเสร็จก็ยกศพขึ้นตั้งบนเชิงตะกอนเตรียมเผาแต่พอจุดไฟเผาไปได้สักพักก็เกิดเสียงดังเหมือนกับระเบิดกัมปนาทดังมาจากบริเวณท้องของศพบนเชิงตะกอนพอสิ้นเสียงก็ได้มีสิ่งหนึ่งกระเด็นลอยมาจากท้องศพดูไกลๆลักษณะเป็นก้อนยาวเกือบศอกเสร็จแล้วครูโดดตัวโยนยื่นสองมือรับไว้พอรับได้ก็ตะลึงพึงเพลิดเพราะมันคือศพทารกเป็นทารกเพศชายแม้ว่าเนื้อตัวจะเคลือบไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองทั้งเมือกทั้งเหม็นแต่ครูก็รับมันไว้ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นพ่อว่าทารกน้อยคือสายเลือดของครูเองบรรดาผู้ชายใจกล้าหลายคนก็เข้ามามุงดูคนในกลุ่มนั้นก็มีผู้เฒ่าที่ได้ทำนายทายทักเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยและเป็นคนเดียวกันกับที่นำดินก้นหม้อมาป้ายข้อมือศพทารกทั้งสองศพที่ผ่านมาท่านผู้เฒ่าพอนึกได้ก็พุ่งเขาจับข้อมือซากศพทารกพลิกขึ้นดูเสร็จแล้วท่านก็ตกตะลึงต่อภาพที่ปรากฏแก่สายตาเพราะว่าทารกนั้นมีปานดำเป็นแถบสองสายที่ข้อมือตำแหน่งและรูปลักษณ์ก็ตามที่ผู้เฒ่าป้ายดินก้นหม้อไว้ทุกอย่างจนงานศพนั้นผ่านพ้นไปเป็นปีการวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านถึงเรื่องราวในครั้งนั้นก็ส่างซาลงไปมากแล้วบ้านไม้หลังใหญ่ก็ถูกทอดทิ้งให้รกร้างเดียวดายอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวพอตกค่ำคืนมันจะเงียบน่ากลัวแล้วคราวไหนมีสายลมพัดมาจากทะเลขึ้นหาฝั่งคนในละแวกนั้นก็มักจะได้ยินเสียงหวีดหวิวแว่วมาตามลมกับคนที่กลัวผีเป็นชีวิตจิตใจก็จะได้ยินว่าเป็นเสียงร้องหวีดของผู้หญิงต่างก็พากันนึกถึงเจ้าของบ้านที่ร่ำร้องตอนเจ็บท้องใกล้จะคลอดคราวนั้นมีบางคราวยังได้ยินเขาโจทย์กันบอกว่ามีคนถูกผีหลอกตอนที่เดินผ่านบ้านร้างนะตอนกลางคืนแม้ว่าจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าได้ยินเสียงเด็กทารกร้องจ้าดังมาจากในบ้านหลังนั้นมันก็ทำให้คนผ่านทางเพ่นหนีกันจ้าละวันแล้วแต่จะจริงหรือว่าเท็จนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่เล่านะว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือสักแค่ไหนเวลาผ่านไปอีกนานหลายปีเรื่องผีที่บ้านร้างก็ค่อยๆซาลงแล้วก็เงียบหายไปจากคำเล่าลือในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้สนใจจะซื้อบ้านร้างนี้ต่อจากครูยายหนูเอียดนี่เป็นคนตำบล นี้ตั้งแต่เกิดมีบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านร้างนั้นมากครอบครัวยายหนูเอียดเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกหลายคนแกก็คิดจะหาบ้านอีกหลังเนื่องจากลูกสาวของแกคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานออกเรือนไปยายหนูเอียดเห็นบ้านร้างหลังนี้ยังอยู่ในสภาพแข็งแรงแล้วก็มีขนาดใหญ่พอที่ลูกสาวจะอยู่ได้อย่างสบายทั้งที่มีคนมาทักท้วงแล้วว่าเป็นบ้านผีสิงนะแต่ยายหนูเอียดก็กลับพูดเล่นพูดหัวว่าเป็นเรื่องเหลวไหลมีจริงป่านนี้ไปเกิดแล้วล่ะไม่มีผีที่ไหนก็อยู่นมนานขนาดนี้หรอกแล้วอีกอย่างแกชอบบ้านหลังนี้มากก็เลยไม่ค่อยสนใจคำทัดทานของเพื่อนบ้านกลับดำเนินการติดต่อขอซื้อบ้านร้างจากเจ้าของเดิมบ้านที่เจ้าของปล่อยทิ้งให้รกร้างทั้งยังเป็นเสมือนเข็มเล่มเคืองที่คอยทิ่มแทงจิตใจตัวอยู่ตลอดเวลาพอมีคนมาขอซื้อนี่ครูเจ้าของบ้านก็รีบขาย ในราคาไม่เท่าไหร่ขายถูกในสมัยก่อนภาคใต้แถบนครศรีธรรมราชก็นิยมปลูกบ้านไม้มีใต้ถุนสูงประมาณเม็ดหนึ่งปลูกมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาซึ่งเป็นส่วนมากก่อนจะปลูกสร้างบ้านก็จะทำการหล่อเสาปูนสูงประมาณเม็ดหนึ่งขึ้นก่อนลักษณะของเสาปูนเนี่ยที่โคนเสามีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างไม่ต่ำกว่าครึ่งเม็ดซึ่งทางบ้านคุณเกษมเขาเรียกบาดเสาน่ะจากนั้นก็จัดวางตำแหน่งตามที่กำหนดแล้วก็สร้างบ้านวางไว้บนเสาปูนอีกทีเพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายบ้านทีก็จะมีการลงแขกชาวบ้านสัก 20-30 คนหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านช่วยกันหามไปทั้งหลังโดยไม่ต้องรื้อเป็นชิ้นส่วนหรือว่ารื้อไม้ออกเป็นแผ่นๆให้มันยุ่งยากยายหนูเอียดพอตกลงซื้อขายจ่ายเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแรงชาวบ้านให้ช่วยกันหามมาไว้ในที่ดินของตัวผู้ชายหนุ่มๆแข็งแรงหลายสิบคนก็ร่วมใจกันช่วยเหลือโดยไม่มีใครอิดเอื้อนงอแงเป็นธรรมเนียมของคนชนบทแถบบ้านนั้นถ้ามีงานมีการอะไรก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มที่ซึ่งในวันนั้นยายหนูเอียดแกก็จัดแจงหุงข้าวปลาอาหารแกงไก่ใส่หัวเตยถึงเครื่องแกงถึงกะทิจนกลิ่นหอมโหยหวนชวนน้ำลายหกแล้วก็ยังนึ่งข้าวเหนียวใส่ขมิ้นเหลืองอารามกินกันหน้ากุ้งก็เป็นของหาง่ายในหมู่บ้านสมัยนั้นเอาไว้เลี้ยงดูปูเสือเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจชายหนุ่มหลายสิบคนที่มาช่วยกันหามเรือนก็มีอาชีพหลักก็คือออกทะเลหาปลายามถึงฤดูกาลที่มีคลื่นลมแรงก็หันมาทำนาเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าร่างกายของแต่ละคนจะบึกบึนแข็งแรงสักแค่ไหนบ้านหลังหนึ่งพวกเขายังหามวิ่งกันอย่างสบายๆไม่เป็นปัญหาแต่ว่ากับเรือนร้างหลังนี้กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดปรากฏว่าผู้ชายแข็งแรงหลายสิบคนแค่หามเดินไปไม่กี่ก้าวก็ต้องประสบสิ่งไม่คาดฝันเพราะว่าขณะที่กำลังจะหามเดินหน้าก็รู้สึกเหมือนบ้านเนี่ยถูกฉุดดึงไว้ด้วยสิ่งอะไรสักอย่างเหมือนกับเอาเชือกดึงไว้สิ่งนั้นน่ะทรงพลังมหาศาลระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรวันนั้นตั้งแต่เช้ายันเย็นผู้ชายแข็งแรงทั้งหลายสิบคนยังหามเรือนหลังนั้นไปได้เพียงแค่ประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอรุ่งเช้าก็ขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันหามอีกซึ่งวันนั้นยายหนูเอียดก็ยังต้องหุงหาอาหารเลี้ยงเต็มที่อีกเช่นเคยแล้วเหตุการณ์ก็เกิดเหมือนกับวันที่ผ่านมาอีกหามกันทั้งวันไปได้ราว200เมตรกว่าๆเหมือนเดิมวันที่3ก็ไม่ต่างจากวันที่2จนในวันที่4ถึงได้หามเรือนร้างไปถึงที่ตั้งเป็นผลสำเร็จเรื่องนี้สร้างความฉงนฉงายแก่บรรดาชาวบ้านไม่น้อยจนเป็นที่เล่าลือไปทั่วโดยปกติเนี่ยเรือนหลังหนึ่งระยะทางราว1กิโลเมตรเนี่ยชายชะกันแข็งแรงหลายสิบคนจะหามกันไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยด้วยเหตุนี้เรื่องบ้านเรื่องผีบ้านร้างเนี่ยก็ถูกนำมาพูดกันซ้ำอีกครั้งหลังจากที่เงียบหายไปนานจนผู้คนแทบจะลืมเลือนกันไปหมดแล้วต่อมาลูกสาวยายหนูเอียดก็แต่งงานออกเรือนก็ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยในระยะแรกๆ ก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปหลายเดือนลูกสาวยายหนูเอียดก็ตั้งท้องมีผู้เฒ่าท่านหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่านเดียวกับที่ทำนายให้ครูหรือเปล่าคนในหมู่บ้านเนี่ยพากันนับถือว่าผู้เฒ่าผู้เนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงหมอดูท่านก็ทายทักแล้วก็ตักเตือนลูกสาวยายหนูเอียดว่าให้ย้ายไปอยู่เสียที่บ้านแม่ถ้าหากว่ายังอยู่คลอดลูกที่เนี่ยจะต้องเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งถ้าไม่แม่ก็ลูกละเนื่องจากอาถรรพ์ของผีที่ยังสิงอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าลูกสาวยายหนูเอียดกับสามีรวมทั้งตัวยายหนูเอียดด้วยเนี่ยกลับไม่เชื่อคำทำนายของผู้เฒ่าหมอดูก็เห็นว่าอยู่กันมาตั้งหลายเดือนก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะมีเรื่องร้ายอะไรก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่คิดย้ายหนีไปไหนจนกระทั่งเดือนสุดท้ายใกล้คลอดคืนหนึ่งลูกสาวยายหนูเอียดหลับแล้วก็ฝันไปบอกว่าที่บนคือหลังคาบ้านมีเด็กน้อยหน้าตาทะเลนนั่งอยู่คนหนึ่งเด็กน้อยนี่ไม่ได้ใส่เสื้อแต่นุ่งผ้าจงกระเบนสีแดงกล่ำที่ลำคอมีผ้าแพรผืนหนึ่งผูกเอาไว้แน่นเนี่ยปลายข้างผ้าแพรผูกติดอยู่กับคือเด็กน้อยนั่งห้อยขาแกว่งไปแกว่งมาปากก็ยิ้มให้ลูกสาวยายหนูเอียดมือข้างหนึ่งก็ควักเรียกอยู่ไหวๆมาสิมากระโดดเล่นกันเถอะหนุกดีมาจี้มาจี้เสียงเจ้ยแจ้วมาจากปากเด็กน้อยชักชวนในขณะที่โบกมือ นะเสร็จแล้วลูกสาวยายหนูเอียดก็บอกไม่เล่นหรอกเด็กอะไรซนเหลือเกินเล่นแผลงๆขึ้นไปทำไมอ่ะลงมาซะแต่เด็กน้อยคนนั้นกลับหัวเราะคิกๆเสียงใสอ่ะไม่ใส่ใจคำเตือนกระโดดโยนตัววูบลงมาผ้าผูกคอกระตุกจนเด็กน้อยกระเด้งตัวแกว่งลำคอก็ถูกผ้าแพรรัดแน่นจนลิ้นแลบออกมายาวเหยียดหน้าสยองลูกยายหนูเอียดซึ่งกำลังมีท้องตกใจร้องเสียงหวีดลั่นอยู่ในฝันเด็กที่แขวนคอตัวเองแม้ว่าลิ้นจะแลบยาวแต่กลับยิ้มพยายามแกว่งตัวโยนเข้ามาหาเธอก็ยิ่งตกใจลุกขึ้นวิ่งหลบหนีให้พ้นเด็กประหลาดเสร็จแล้วก็ชนตึงเข้ากับใครคนหนึ่งที่ยืนขวางอยู่หน้าประตูห้องเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งยืนขวางประตูไว้เต็มเลยหน้าตาเลอะเลือนดูไม่ชัดว่าเป็นใครลำตัวอ้วนใหญ่ท้องกลมป่องเหมือนกับผู้หญิงมีท้องผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งไม่ขยับปิดทางออกของลูกสาวยายหนูเอียดไว้หมดสิ้นแล้วข้างหลังเนี่ยเด็กน้อยก็ยังห้อยโหนโยนตัวเข้ามาไม่หยุดจนใกล้เข้ามาทุกทีเด็กสาวท้องแก่ก็กลัวจนขวัญบินก็หวีดร้องขึ้นสุดเสียงตกใจตื่นลืมตาขึ้นมาพบกับความจริงเห็นสามีจุดตะเกียงไว้ข้างๆสองมือก็จับแขนเขย่าปากก็พร่ำเรียกหาแต่ว่าตอนนั้นน่ะเธอยังงงใจเต้นรัวถี่ยิบจนไม่สามารถจะเปิดปากพูดได้แม้แต่สักคำเดียวจากคืนนั้นลูกสาวยายเอียดก็มักจะนอนฝันร้ายแทบทุกคืนจนกระทั่งใกล้จะถึงกำหนดคลอดเธอก็ล้มป่วยลงแล้วก็เรื้อรังไปจนกระทั่งถึงครบกำหนดคลอดเธอก็ให้กำเนิดบุตรเป็นผู้หญิงน่ารักน่าชังทารกน้อยจำม่ำแก้มแดงหลังชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านก็ถูกจับให้นอนในกระด้งคนเฒ่าคนแก่ก็จะพากันพูดหยอกเย้าว่าเด็กหน้าตาน่าเกลียดบ้างเหมือนหมูบ้างเหมือนหมาบ้างก็ว่ากันไปเป็นความเชื่อคนโบราณในถิ่นนั้นถ้าบอกว่าเด็กทารกเกิดใหม่น่าเกลียดแล้วผีก็จะไม่มาเอาไม่อยากได้ว่าอย่างนั้นแต่อาถรรพ์ของบ้านผีสิงหลังนี้มีจริงหรือไม่คงไม่ต้องเสาะหาคำตอบเพราะว่าเด็กสาวที่เพิ่งจะให้กำเนิดชีวิตเป็นครั้งแรกแม้แต่จะได้เห็นหน้าลูกน้อยสักแวบเดียวแต่ก็ไม่มีโอกาสแม้จะทั้งจะถามไถ่ว่าลูกที่เธอสู้อุตส่าห์ทนุถนอมอุ้มท้องมาแรมปีน่ะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเพราะว่าเธอเสียชีวิตลงตั้งแต่วินาทีแรกที่อีกชีวิตหนึ่งออกมาสัมผัสโลกโดยที่หมอตำแยประจำหมู่บ้านไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีปัญญาพอจะช่วยเหลือได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเด็กทารกหญิงคนนั้นหลังจากที่แม่เสียชีวิตก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยยายของเธอปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอายุมากแล้วแก่แล้วแล้วก็เป็นผู้มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งผู้เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่หลายคนเหมือนกันแต่สำหรับบ้านผีสิงหลังนี้ถูกรื้อเอาไม้ไปสร้างเป็นกุฏิสงฆ์ที่วัดแล้วอาจจะเสื่อมโทรมพังทลายไปตามอายุไขหรือเป็นยังไงแม่ก็จำไม่ได้คุณเกษมบอกแม่จำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ยังหลงเหลือมาจนตราปัจจุบันนี้ก็คือที่ดินที่เป็นสวนมะพร้าวเท่านั้นเองครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เรานำเสนอให้ท่านฟังวันนี้ครับมีเรื่องแปลกๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13เมษายนปี2532วันสงกรานต์นะครับในงานสงกรานต์นั้นตามประเพณีของชาวเหนือก็จะต้องมีการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มีการสวนเสเฮฮากันตามประสาชาวบ้านดูๆก็เป็นที่สนุกสนานกันดีตามประสาญาติพี่ๆน้องๆจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งมีบ้านอยู่หลังหนึ่งก็มีคนมาชุมนุมกันหนาแน่นพอสมควรแล้วก็มีการรับประทานอาหารพร้อมทั้งเหล้ายาปลาปิ้งไปตามระเบียบพอกินกันได้ที่แล้วบ้างก็ลุกขึ้นรำวงมั่งเต้นบ้างพอเหล้าตกถึงท้องแล้วไม่มีคำว่าอายอะไรกันละพอรำวงกันไปก็ส่งเสียงเฮฮากันไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครเสร็จแล้วมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือนางคำแปงเนี่ยตามธรรมดาเธอก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแล้วก็เล่ายาปลาปิ้งอะไรก็ไม่เคยแตะต้องด้วยอยู่ๆ นางคำแปงเนี่ยร้องเอะอะขึ้นด้วยเสียงอันดังร้องว่าต่างๆนานาจะว่าเมาเหล้าก็ไม่ใช่จะว่าบ้าก็ไม่เชิงตอนแรกๆทุกคนก็ไม่มีใครสงสัยอะไรพอนานๆเข้าเอ๊ะก็ทำให้เริ่มสงสัยว่านางคำแปงไม่เคยพูดจาฉาดฉานอย่างนี้มาก่อนแถมยังชี้หน้าด่าบอกคนที่นั่งด้วยกันว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้พวกที่นั่งล้อมวงกันอยู่ก็รู้ว่านางคำแปงนี่โดนผีเข้าสิงร่างแน่ๆพวกรู้ก็ช่วยกันพูดจาถามไถ่ว่าชื่ออะไรผีที่มาสิงเนี่ยชื่ออะไรแต่นางก็ไม่บอกแถมยังไล่อารวาสพวกที่มามุงดูอีกเล่นเอาพวกแตกตื่นเป็นการใหญ่ต่อมานางคำแปงก็ได้มาที่กำแพงวัดซึ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่แบบก่ออิฐมาตรฐานเมื่อยังไม่ได้สร้างกำแพงได้อาศัยต้นไม้ที่ปลูกเป็นรั้วแทนกำแพงแล้วก็มีประตูอยู่ตรงกลางเป็นประตูที่มีมาดั้งเดิมเป็นทางผ่านไปมาระหว่างหมู่บ้านกับวัดปู่ย่าตายายก็บอกว่าเป็นทางผีผ่านทางหามผีอะไรอย่างนั้นพอวัดนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่คือท่านจะเอาวาดของวัดองค์ก่อนท่านลาสิกขาไปองค์ใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนองค์ใหม่นี่เป็นพระนักพัฒนาก็ทำการพัฒนาวัดวาอารามแล้วก็ได้ทำการรื้อถอนรั้วเก่าที่อาศัยต้นไม้ปลูกเป็นรั้วทิ้งเสียแล้วก็สร้างกำแพงล้อมรอบแทนโดยไอ้ตรงที่มีประตูแต่ก่อนนั้นท่านก็ทำการปิดเสียคือก่อทับไปจนตลอดด้านมีญาติโยมบางคนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปบอกท่านว่าควรจะสร้างประตูไว้ที่เดิมเถอะแต่ท่านไม่ยอมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมด้วยเหตุนี้เองผีตอนที่เข้าไปสิงร่างนางคำแปงก็เกิดไม่พอใจก็เลยเดือดดานขึ้นเดินมาที่กำแพงตรงที่มีประตูแต่ก่อนนี้ใช้เท้ากระทืบกำแพงตรงนั้นปากก็พูดว่าต้องรื้อตรงนี้แล้วก็รื้อคืนนี้ด้วยให้ทำประตูให้กูเหมือนเดิมพร้อมกับกระทืบซ้ำอีกหลายครั้งแถมยังบอกให้พวกที่มามุงดูให้ไปเรียกกรรมการพร้อมทั้งไวยาวัจกรมาให้มาทำการรื้อถอนในคืนนี้ด้วยกรรมการของวัดก็มาปรึกษากันเสร็จแล้วก็จัดแจงรื้อถอนออกประมาณกว้างเม็ดหนึ่งสูงก็จรดคานบนนั่นแหละพอรื้อเสร็จผีตัวนั้นก็เดินผ่านเข้าออกแล้วก็พูดดีมากดีมากดีสมใจข้าแล้วเสร็จแล้วก็พูดแถมท้ายอีกว่าถ้าพวกแกไม่รื้อถอนคืนนี้จะได้เห็นดีกันต่อมาก็ได้เดินมาที่บ้านของนางเองนางคำแปงพวกไทยมุงทั้งหลายก็ตามไปดูเป็นพรวนเนี่ยแล้วก็มีบางคนได้ซักถามชื่อชื่อผีที่สิงร่างของนางคำแปงก็ไม่ยอมบอกอีกแล้วถามต่อไปว่าอยู่ที่ไหนล่ะถ้าไม่บอกชื่อก็บอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนนางก็ชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งชาวบ้านก็เรียกต้นมะเดื่อเป็นต้นไม้เก่าแก่มากจะว่าคู่บ้านดอนแก้วเลยก็ว่าได้เพราะผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกไว้อย่างนั้นลักษณะต้นมะเดื่อที่ว่านี่ใหญ่มากขนาด5คนโอบเนี่ยโอบยังไม่รู้รอบหรือเปล่าต้นสูงมากจะอยู่แถบไหนของบ้านดอนแก้วจะมองเห็นต้นมะเดื่อต้นนี้ได้ชัดเจนทีเดียวนะนั่นเรื่องที่คุณมาลัยที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ยืนยันเป็นความจริงทั้งหมดถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวบ้านดอนแก้วก็ลองสอบถามดูชาวบ้านแถบนั้นจะเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังเพราะว่ามีผู้รู้เห็นเหตุการณ์เนี้ยเยอะแยะเลยทั้งหมู่บ้านนะครับนั่นคือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดบ้านดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับ